تسرا رب دو روح المعانی کی داری بلا واسطه تل حروف دو حروف واسطه پک نو آواز دو واسطه نو بغیر موسیٰ کریم اللہ لے وکلمہو ربہو قال رب ارنی انظر الیک خبری چی سڑے ووری کنن نبیاوئی چی ارد آکس میولی دنے یو کیسو تیرے چاہو رے دو نبیاوئی چی دا غالم میولی دے چی دے بسنگ گئی عشق اصول داری چی دار گفتار نومی دا کردار نومی دا دیدار نومی پارا وجہ دا عشق رات لیشی نتنہ عشق از دیدار خیزد بسان کی دولت از گفتار خیزد دا خبر دا وجہ نومی چی خبری نبیاوی چی ماولی دے اگر زیبون نسا چی شیرون ویلو مدے دار نبیاوی چی خطر آلے گلو چی زتالی دل غوارم کنا چی زلی اوی نم تکڑی رخ شاعر ہے ناغی و توی در سخن مخفی منم چو بوی گل در برگ گل ہر کی دیدن میل دارت در سخن بیند مرا زخو دا سے پٹیم پر اخبر شیرونو کے لکا دا گلاب پا گل کے خوشبوئی سنگ دن نا پٹا را نو کچر تما وینی نا دا ما خبری آورا کا اللہ وینی دلتا نا دا اللہ خبری آورا دا قرآن کریم دی سوک چی قرآن تا غوگ دی دا دا اللہ خبر تا غوگ دی وکلمہو ربہو نو دا دین پس شوک پی راشی چو اس لیدل غواڑی رب ایدما ربا ارینی او خیا ما تقبل ذاتو ارینی ذات کا ما تقبل ذاتو خیا انظر الیک ما تقبل ذات ما تقبل ذانو خیا چو گورما الیک تا تا یو نظر دتا قتل غواڑما دیر میں خوخی یو نظر بس دیر دے جواب لن ترانی ہرگز تما نشیری دلے پدی دنیا کے تفسیر قرطبی اس رفی دنیا قید زک لگی چاو خواہ معتزلہ دی کناغیوی زمون دلیل لے چی پا آخرت کے اللہ پاک سوک نشری دے پا جنت کے ام لنے ویل دے او لن دا تابید دا پار راضی ہمیشہ ہمیشہ ہمیشہ دا دنیا ہمیشہ حالتا نا فلن ابرح الارضا ورپسی حتی یازن لی ابی او یحکم اللہ لی دنیا کے نشری دے آخرت کے بیوی نے نمونا چی دا غزرت اطمینان رسی ولیکن انظر الی الجبل لیکن اگورا دے غرطا توری سینا تا روح المعانی تور غرطا اگورا فین استقر مکانو پسو بترانی کٹنگ پاتش او پخپل زین زردہ چی تبا ما اووینی که غر پا زیر ٹنگ پاتش او نتبا ما اووینی غر چی تا ٹنگ پاتش کی دیشی لو انزلنا هذا القرآن علی جبل لرأیتو خاشعا متصدعا من خشیت اللہ فلما تجلى ربه للجبل للجبل على الجبل فوز الكبير کلچی نورخ کارکو ددربو پر غربان دی رنائے پی اغرزو لتجلیات جعلہو دکا نکی دا غرو بی گردو دا غرو دکا نوار مدکوکا سویین علا وجل ارض بلکل از مکبان برابر ش غروت نشتنگی دی وخر موسیٰ سائقام او پریوتو موسیٰ علیہ السلام بیوشام داد زیارت رزوا او دلوی اختر نه یو رزمخ کی عرفه چی ورتوی دغه رزوا زیارتو دی بیوش شوی دی او غټ اختر په یک پوش کرا غل دی تورات ول بیا ورکی تفسیر قرطبی خر دی توی چرو ورزیگی مطلقاً ابو حیان وی خو امام راغب وی چې داسې رو غرزی کی چې لگا واسطه نه اوزی لکه مثلا اوبرا غرزی کی ربره نه کنن لکه معمولی غون تک اوازی اوازی نه داغه لگو معمولی غون تک اوازی اغه ته خر وی را غر دیدل فلما خر تبینت الجن لو کانوا یعلمون الغیب سلیمان علیہ السلام رو غرزی حدیث کی راضی نبی علیہ السلام فرمائی ما پا پیغمبرانو مغورا کوئی ده توازو خبر ادا طول خلق برا قیامت پورت بانی بیوش شید وقت پل سر پورتا کم چه اگورم موسیٰ علیہ السلام با ده عرش پینی ولی پتا نلگی چه بیوش شید و زمان مخی پاوش کراغل ده اکر دا بیوشی ده دن ختم کرده ده ده بیوش پا بدل که دلتا بیوش شویده فلما فاقا کله چې په خود شو په هوش کې راغی قال او موسی علیہ السلام سبحانك پاکی دا تعالی را د دې سترګو د برداشت نه دا غو فانی سترګې دي باقی ذات فانی سترګې نه چي دي اخرت کې ورستر کې باقی ذات به وي نه توبه تو الیکا ما تا تا توبه کړی دا درخواست خپل واپس اسلم ویل نه ویلی وانا اول المؤمنین ازا اول د مؤمنانو نه يم پدې خبره چې تاسو پدې دنیا کې نشلی دي ابن کثیر قال يا موسى وهو تعالى اي موسى عليه السلام ان استفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي يقينا تما غركړې پټولو خلقو پخپلو پیغاماتو سلام رسالات سری اسفار التورات تختې مې د تورات درکړې دي روح الماني وبكلامي او پخپلو خبرو سلام بسمع كلامي من غير واسطه ډېر اک دي زما خبرې اورېدلې دا سونل وی غټ نعمت دی دا نعمت دل کافی دی فخذ ما آتیتک ونساغا آتیتک چې زی تعالی در کوما تورات او دما هم کلامی قناعت ترت اشاره د تفسیر قرطبی بس پدې صبر وکا وکم من الشاکرین او شر بیان کوونکو نا شکر امدار چې خلقو ته دا مسئله بیانوا وکتبنا له فی الالواح اولی کلمنگار در پارا پیل الواح پا دغی تختور تورات کی من کلیشین دا هر ضروری سیزنا ارسو خو پکنو یحتاجونا الیه من الحلال والحرام کم ضروری دا حلال و دا حرام مسئلے چوی روح المانی موعدتا نصیت و تفصیلا وضاحت لکلیشین دا هر یو ضروری حکم هر دے که کل چی دے دیر نرا دی چی استیعابی عرفی خبر باخلے کما ضروری خبر چاہیے فخذها بقوتنا فریضہ موسویہ فخذها بقوتنا انی سا دل را پسختے سرا عمل کوا پدے پسختے تعبد کنا د عبدیت تقاضا دارا چول و پتا عمل کے آمن الرسول بما انزل الیہ من ربی وامر قومک حکم کوا قوم تا دار عبدیت تقاضا را چې تو په عمل کې دار د رسالت تقاضا را چې بل تبیره سه یا خذو باحسنها چونی شي یعنی عمل کې دی د دې په دې خیستو خیستو خبرو ټول خیستو دي په ډیرو خیستو خبرو داغه سوری کوم دار الفاسقین زردا زبتا سو تو خیما کور د فاسقانو یو مطلب دار جهنم بدای کسان تو خیم چې سو کې نه منی زه مطلب دار چې تاسو به شام ته ور داخل کما هغه عمالقه چې کوم دی هغه به ختم کم تاسو به هغه دې کې حکومتونه کوي سوری کوم دار الفاسقین سأصرفو عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق خامخا من کوم بزو اللباب مفسر معنا کیلتا المرادو من الصرف المنعو د صرف معنا بدل تکے منع خام خامن کوم بزو عن آیاتی عن فهم آیاتی تفسیر قرطبی د خپل آیاتونو د پوینا الذین کسان یتکبرون فی الارض بغیر الحق چلوی کی پزمکا کے پناہ کا تکبر چی دے کنا تا دے پوجی صرف فهم معکوس چی کم کس چی بر غرطا خطل دے نا چی خطر خلکو تا گوری ویدا سے لیشتی نک گرزی را گرزی دیو تا دیر وارخ کاری خوچی دی اغا تا گوری ناغوی دا سا سپا کوری روڑی نو متکبر دان تا سوی اغوی دا مارا دا غپا دبالی نما چیگی خو بلی اڑو پا کسابی نا یا تکبرون فل ارد از مکہ که گرده خور بانه گرده تارا پارا خلوی نو پا کار مفسرین دل تا ذکر کی ابن کثیر که داشتا علم چکا مکسانتا نمیلاوی گی دو کسان پا کدیده یاد کردی دی یو چې آیا کی شرم کی ادویم چې لوی کی دې دوه تنه ته علم نه نصیب کیږي د استاد نه ته پوز نشم کولې زه شرمېږم ما شرمېږم مفتی رشید احمد صاحب لدیانوی رحم الله اغلی کلی دی چې کلا یو تن د پیر نه بیعت کی او خانقاه کی او الته تپوسونه کی چیر داوله داوله او دویم یوتن په مدرسه کې طالب علم سبق وی او د استاد نه تپوسونه نکی دا دواړه میرے ته شړل غواړي دوڑا نہ پوئی ال تو تپوس نہ کہے صحیح پیر دے کنا متبع سنت چلے توی دا کوا نہ بس کوا دل تو استاد نہ تپوس کہے چھ جی تو مات دا وے چھ پسے کل بانے راجا او دا نفل نیت تڑا نہ جرا بد سنگ کم سورت دا مسلے بسنگ گئی تپوس بتے کہے چھ پکم مسئلہ پو نہ شوی کنا دا استاد نہ تپوس کہے چھ کل شرمے گے نہ بیا بت پہلم نہ پوئے گے نبی علیہ السلام فرمائلو نعم النساء نساء الانصار دا انصار دا خزی دیر خی خزی دی زکر چی دی شرم نکی چی پا مسئلہ نپوئی گی دا تپوس کی دا خزی چی که نا چی کم دا شرم خبری غوط دا شرم خبر نخ کاری چی دا شرم نینا غوط اخ کاری اسی یا خواد یا خواد خبر پا یدی بوی وی دے شرم تا اغوارو دا شرم یینا دا شرم خدا خبر دا تا اللہ ترو دا پوری دا ایمان تعریف ندرزی چی ایمان ستا بی ایمانیات سدی دا مونستر جمع سرا فرائض سدی پائے نہ پوئے گئے تپوس نہ کہے دوے مگا چاہتا ویلم نہ نصیب کی گی چیزان غٹ گڑی بیاور پسی رکی چی سوک لگ وقت پا تکلیف کی نشی تیرو لے دا طول عمر خوشاری ور تا نہ نصیب کی گی طول عمر و بیا ذری لے یار طالب علم میرا سو کال دی خمینت کوا کدا دے او نکڑلو وقت دے ٹیم دے پاس کو نرستو چی مولا شے ایو تنوی استاجی دے مسئلے تپوس کو ما نتبا یو رکا وارا بول لاغری دی بیا راز ما نو چی لڑ جی نو بیا با اڑو رازی نو لدکا تالا درزی نو کنا نو وز دے وقت ابن کسر دے کے دا خبر لکلے دے چی زان مشقت تا اغر دوا نو علم با حاصل کی باقی مون پڑھوں بنے ورز ویلو دے سویتی پاوالا اتقان کے دا لکلے دی چی کم کس تا فهم دا معنیو دا قرآن نا حاصلی گی نو پائے کے کم کسان چی خولی دی نڑوم بنے و فی قلبه بدعت بدتی پہ قرآن نہ پوئے گی اور بے دویم داخول دے تکبرون چی کبر پکی لوئی پکی خواہش پرستی پکی دنیا پرستی پکی وغیرہ وغیرہ نو چی سوک زان غٹ گنی چی رزق و وقفل دونا غٹ سڑے ماں نہ غطر قرآن فام نہ ملاوی گئے چی بدت کی نم نہ ملاوی گی آسی بس بوتان بوتان یادی خو لیکن دا قرآن چی کم مغز دے گئے تا دے نہ رسی وہی یار ادا سمر چھوڑے اسراف ہو سا اصرفوں کے چھوڑے دے کنا نا بس ووڑے دے اس بس چل کی گی وہی یار کل آیتن کدیو وینی آری او نخا آری او دا حق دلیلو لا یومنو بیا ایمان پہ نروڑی زڑے سخ شوے دے دیو کتاب گوری کچھتا پکی اووی نیو ما چھ مسئلہ دا سیدا زان با پینا غرد کی او چھتا پکیل سر خبری خور ادر طبیعت مطابقی نگتے تا بیرو باسی وہی یار سبیل الرشد کدیو وینی سبیل الرشد دے ہدایت لار لا یتخذو سبیلا نگنی دے لرا سملار وین یرو سبیل الغی او کوینی دی دا گمراہ لار دا متشابہات و تابداری آل عمران کے ترشوی دی لیتا غیوی لکی گی ربنا لا تزغو قلوبنا بعد ادھا دیتنا یتخذو سبیلا نیچی دے اغیل رد دینو دا دا طول دین سرے متشابہات دے طول دین دے اور دد فقہ مسلو اعتراض نوعیت سرے کم قیل سر خبر ہے غیر مفتابی خبر ہے اور شاس خبر ہے دا دد فکر اعتراض بکی متشابہات پس بروانی اور پہادیسوں کے دے صرف پدے پوئے گی کہ متعارضات پہ جو نہیں اغم پدرو مسلو کے رپ الدین بانے وہ پوئے گی پامین بانے وہ پوئے گی پتراؤ وہ پوئے گی نور ردین علاوہ دے پٹک پر رہے بخارے میں پوئے گی یتخذو سبیلا نسی غیل ردین داولے سمرد اسراف ہو ذالک بیانہم کانو بیانہم کذبو بیاتنا دویم سبب اول سبب خطیر شو چھ ویڑ ہو لیتے نبیا بدغ چل کے لا یومنو چھ کم دا ایمان نروڑو لو خبر دا پہی با ایمانی چھ پا کم دا ایمان روڑو لو خبر ای آگے تبا نرازی دویم دا پا دے وجہ چھ دی دا روجن گنل لمنگا یا تناو دی آنہا دا غیر حقیقت ناغافرین بے خبرام غور نہ کو پکے سمرا اخرویا والذین کذبوا بآیاتنا کسان چ دروغ جن گنی دم گایا تنا ولقاء الاخرت و ملاقات الاخرت حبرت اعمالهم ددی عملنا برباد شو عملون کم تفسیر جلالین سل رحمی کڑی دی خپلوان لے ډیر مالونه ور کڑی دی صدقات کڑی دی اگر تولر ختم شو زیاتی و سرنه دی نہ چس کرے غبرے وی هل یجزونا الا ما کانوا یعملون بدل نشی ور کولی کی دی دی تا مگر دای چی دی سکول دا امت اجابت اول ناشکری دی زکڑ لا دا امت اجابت دوی منا شکری واتغدا قوم موسیٰ من بعدهیم انی سو قوم دا موسیٰ علیہ السلام پس دتلو دا موسیٰ علیہ السلام نا غرطا من حلیهم داغی دا اکالونا من حلیهم داغی دا اکالونا اعتراض دے چه کالی خود آغی نو چه هم شو دا ردی شو دا خودی عاریتن غختیو کرا واقع کرا دی چه زمونگا مونگ لکالی راک عاریتن جی بستاسو بیدر درکو دا خدم دا سی چل کی چواده جوڑ شی چه نا نخپل کالی بینی تمہارا دا درون راکا دا پکی دا یورس تیرا کم بیا بیدر درکم تمہارا دا جامع راکا چه دا یورس پکی تیرا چه بیا بیدر درکم نسوال داره چه کالی خود آغی نو قرآن ورتوی من حلیهم چه داولی نو مفسرین بیا جواب که داوی چه کلا فرعونیان تباشو نو دا عرض چی دی دا دی پا دی لاسونو که چه پاتشو دا یو ملکیت تی دا دی زکا قرآن وی دی کام ترکو من جنات و عیون و زروع و مقام کریم و نعمت کانو فیا فاکین کذالک و اورسنا قوما آخرین دا دی ملکیت شکن و اورسنا قوما آخرین من حلیهم دا دید کالونا عجلن سخی جسدن چغیلا جسا و قالبو اتخذا سخی سخی نو خواسی دا بوس سخی جو کرو نو لہو خوار و دا غیر پارا یو آوازو خوار دا دے سخی آواز تا بیری کی گی آواز سنگو لکر آش پیری میری اس لگوری پکی کنس آوازو نا پکی کی گی دک شانتے یو آواز پکی و موسیٰ علیہ السلام خوونا میدان خالی ہو نو خلق ور پریوتل چی دادا مونگا خدایشو او وی هادا الہوکم و الہ موسیٰ موسیٰ علیہ السلام پاک امال گرے کدا غم دا خدای ری پنسیا اسی بور پسی درودی تور دا تلے دے نو دل تلے دا دے بادتو کی اللہ ما آلوسی دے پا اشاراتو کی لیکی اچھا کل باسو کی لسا تا پانے کنا نبیائی ومیم باب الاشارات فی الآیات در اغت ریکرہ پا باب دا اشاراتو کی لیکی کثیر من الناس اليوم عبید الدرهم والدنانیر وهما العجل المعنوی لهم ننم خلق سخے جو کڑے دے خود ابوس سخے بنی رسرو سخے بنی تا پیسو سخے دے ویسا پیسو تا سخے سخے کے گئے دیر پا خلقو کے ننرز عبید الدرهم والدنانیر نم بیکار رنگی عبد عبدو فغوی دتا عبد الدرهم وی لکی گئی دتا عبد الدینار وی لکی گئی وهما دا دینار و درهم العجر المعنوی لهم معنوی سخی دے دے دے پارا کنا دینے پہ پرے خود پدک درائے مودنا نیرو علم یا روائے دین پوئیگی خپوئیگی خو انہو لا یکلمہم چھ دے وصر خبرنی شکولے الہ دے و خبرنی شکولے ابراہیم علیہ السلام پلار تذکویرو لیمہ تعبدو ما لا یسمعو ولا یبصرو ولا یغنیان کشیعا نوینی نعوری ندل سکار کولی شی دے بدل سنگا کارونو کی ولا یادیم سبیلا او نخی دیتا سبیلا سلار اتخذو انی سدی اغلر پس خدای توب سخیلر پا خدای توب دی اغنی ولیو پا خدای توب اتخذو الہن دکا دا دو مفول غواری یو حوش و بلول الہن شا اتخذا وکانو ظالمین و دی شرک ان کی ندامت دا امت اجابت ولما سقط فی ایدیهم او هر کلا چخ پیمانه شدی محاورتن مانا دارا پیمانه شاہ ولی اللہ فوز الکبیر کی دیکی کل من ندی ما سوک چخ پیمانه شو نو گویا دغ وقت کی ویلکی گی چی سوکی تفی ایدی ہم اللہ مالوسی مانا کی روح المانی کی پیمانه شو پلا مانا کو دارا اغور دولے شو دا دی پا مخ کی داسخی ولما سوکی تفی ایدی ہم کل جدی خ پیمانه شو ورأو انهم قد ضلوا او پوش ولو چی دی گمراہ شوی دی نو ندامت او معذرت وای لا لم يرحمنا ربنا دیو ویک چ ترحمون کی پمنگ باندې زمونږه رب و یغفر لنا او بخنون کی مونتا خامخا شو مونږه رضیان کارانو نا ولما رجع موسی نو موسی علیہ الصلوۃ والسلام غیرت دا ډېر غصناک پیغمبر دے غضبانا دلته وې اوس به موږ لګرستو راشي 154 نمبر کې ولما سکتا موسی الغضب، غضب د موسی علیہ الصلوۃ والسلام ډیر زیاتو، ولما رجع موسی کله چې واپس شو موسی علیہ السلام الی قومی خپل قوم ته، غضبانا غصہ صفا غم جن. دا خبره اورې دل کنه چیرې ته زنوما ناغه کسانو دا چل شروع کړی دی. قال وی ویل ورتا، اول خطاب د قوم ته، بے سما خلفتمونی من بعدی، دیر ناکارا دی اغا کارو چی تاسو کڑے دے دمانا رستو، یا دے مانا بے سما خلفتمونی من بعدی. اللباب کے مفسر لکی، ما رئیتم منی من توحید اللہ و نفی شرکائی و اخلاص العبادت لہو و من حق الخلفاء ان یسیرو سیرت المستخلفین. نمانا اوز دا داسیو، بے سما خلفتمونی من بعدی، ډیر ناکار دے اغا چی تاسو نائب کڑ دے زما دا مسئلے پا دے باندے، زما مسئلہ خود توحید مسئلہ وا، تاسو تینے دا شرک کارون جو کرل. اعجلتم امر ربکم، آیا تاسو تلوار اکڑلا دا میاد دا خپل ربنا؟ اغا وقت تیر شو کو کنے دا براغلوم، یا امر ربکم عذاب، و القل الواحا اوکی خود لے تختے، چاچ وی دی چې تختې مات شي وی دی، دا غلطه خبره ده. القا کې خودو ته وی خلک په تلوار باندې کې خودلو، واخذا براس اخي جرو الیه، وینو سر د خپل رور چراغ کې ځان طرف ته، متصوفه پکې رااله، غلط صوفیان چورته وی سو پڑھان. تفسیر قرطبی کې دې کې دي، وی هغه وی په مونږ باندې چې دا این راضی جذبه راضی د اوجتی ګور اخلاصي ګو بهوش شو، نو د دې دلیل موسی علی السلام څنګه کارې دلو ګډ وډو تختې ماته کړه پرور ور ګټه شو، هغه د ګیرننی ولو د سر د ویختونې نی ولو، چې هغه معذور نو مونږ هم معذور یو کنه، مونږ په ځان نه پوهیږو، مونږ باندې ذکر ولګي کله کله، ذکر را باندې لګېدلې دې ناغوی کیف یقاس احوال الانبیاء علی هؤلاء الصفا، دا سر خروتو کما کلی، دا پیغمبر حال تاو گورا و دا دی دی کیاس تاو گورا، دا کار ٹک دے ٹک نہ دے، باقی دا چی اگا خو صرف غصے دا وجہ نا ویختنی بولی دی، اور تو خو جی اگا گڑاون تاکی شورو که مستقل گڑی گی پا ذکر که دا سشتا پاکی سیڈی کیسٹی اس راو تیری پٹکے بے والی غٹا غٹا گیر بئی، او ایمینے سے بورتا خواناستی او نور کسان بھئی آیوتن با بلکل سم گڑے دا اللہ سے لحسون با وی ور پرا او اثر با ذکر کی دا اللہ دا نم توہین بکی اچھا وطو اے مکو دا سے علم را گڑ شویرے چھ ذکر نمانی دا سے علم را گڑ شویرے چھ گڑا تا ذکر ہوئی گڑا خو ذکر نرے وال قدیت عبادت ہوئی دل تمام پو خواد امون پا دے علاقوں کے مشران ہوئی چھ دا چونی گڑے دل اتن با دا طالبانو اتن د طالبانو اور ڈکی دی چرگانو خلق بولے چرگان روڑل چھیوے والا روڑی اور دا بروزا و برپ و برگو کی وا گنگڑے بے چھنیتا چولے خکولی چھنیتا اور بگڑے دو حدیت عبادت بے نا تفسیر قرطبی کری کیپا یقاسو احوال الانبیاء علی اولی صفا ابن عقیل ویچ دا کار بالکل حرام دے ابن جوزی پیم دیر باس کڑے دے اور ابن سیرین خو یو خبر کڑے دا کیونکہ سوکوی چیرہ مونگا نپوئی گو کنا پزان باننے نو ٹھیک دادا خو صحیح خبر شوا دیکھو نپوئی گی خو جدے کلا سٹارٹنگ اخلی کنا ندگا وقت پوئی گی جدے دادا کی کنا اراہو شروع کی ندگا وقت پوئی گی کنا رسو پی اللہ شی ندے دا اگت ساولے اخلی چوچتی گی را خلاسی گی دے میں خبر ابن سیرین دا کی چی دام دروگ ہوئی چیزا نپوئی گا ما دے بزو پا بلے کے نو ما یاد کوئی پا غاڑا سر بینی او تا دیم چیزی کر شورو کا چی دی پوئی گی کنی پوئی گی دیر بیارا سی اوچھا تر اخلاسی خوادی خوادی لڑشی لیکن دیتا پتر رکا لگا خواد تینجا کوامن وردم پی بیارا لیتا اخیار دے وہ ایدا اختیاری امار دے غیر اختیاری بانو که انسان نیولے نرے وہ دا اختیاری دے نو داوی کیاس مکا و تفسیر کرتا بھی پدی دے کہ رضون کڑی دی پدی غلط صوفیانو باندے والقل الواحا کیے خود لے تختے وضعها على الارض روح المانی ماتی شوی ندی او وینه و سر د خپل رور یعنی ویخته یه جر رو ایلی چه راخ کلی یه زان طرف تا بل دی قرآن ذکر کی چه ورتوی لا تاخذ بلحیتی ولا براسی گره ولب نیولی دا کان پیو لاسی ولا گره نیولی دا او پیو لاسی ولا رسر ویخته نیولی دی گره دون وا چه پا موٹی که راتلا او پا لاس که داغی نیول کی دیشو اوز دا مودودیان اغا گیره چی دا ملکند اغا گیرونا چوپل گنده ره نابس اونی سه اغا خو ایس گیره ندا ایتا خو گیره ویل دا گیره توحین ده اغا دا پیغمبر سنت شرموری دی علامہ شامی دی کی وَأَمَّ الْأَخْزُ مَا دُونَ الْقُبْزَةِ كَمَا يَفْعَلُهُ بَعْضُ مُخَنَّسَةِ الرِّجَالِ فَلَمْ يَبِّحُ أَحَدٌ دا موٹی نا کم گیره چه سوک ساتی او وڑا وڑا گیره ساتی لکه بعضی اجراگانی کی بعضو مخنصه تر رجال اجرا و ایداش گیره پریخی فلم یبیح و آهدون دا دیخو ایچه ایجادت نلی ورکڑه دا هارون علیه صلاة و السلام گیره چه واغ اگدوا لا تاخذ بلحیتی ولا براسی قال ابن اما ان القوم استضعفونی ورته و ایرا بیزیا دا دیر پارا چلگو صبرو کی کناسه نه چې اوس خدان گیره بانده حال لاره چه دا لاره دره کالا مشر دی هارون علیه السلام ان القوم استضعفونی یقینن دی قوم کمزور گڑلیو زماری خبر لرام وکادو یقتلوننی نزدیو دی چیزو دیزو وجلوی دا تحقیق غلط تی چیزو کوی هارون علیه السلام غلی پاسی شوی دی حالات خرابو و تقریری نده کڑی نہ تقریر کڑے دے صورت توہا کے راضی ولقد قال لهم هارون من قبل یا قوم ان ربکم الرحمن فاتبعونی واطیعوا امری اگی پوش جل اس کی عبارت نو بندی نور پسے زکا ہوئے چھ مونگو پدے بانے عاکفین یو حتی یرجع لینا موسیٰ فلا تشمد بیلادا مقشالا وپما دشمنان تا دشمنانو خواخو گے بوشی ولا تجعلني مع القوم الظالمين مگر دا ما پسلو کې دا ظالم قوم سرا غیب کړي زخه په خپې ما قال پوښ موسی عليه السلام زکه حالت خوري دلو دلته ولي د خلک د سخي عبادت کی شونی دا کې بوت مانند دیدا لیس الخبر کلمعاینا نغسشو اے دا ما ربا وبخما ولي اخي او دا ما رور اجتهادي غلطي وشو دا سينو پکار وادخلنا داخل کے منگا پی رحمت کا پخاص پل رحمت کے وانتا رحم الرحمین تو ڈیر خو رحم کو ان کے در رحم کو ان کو نا ان اللذین اتخذ العجلہ ناشکر قوم امت اجابت داغی دا دویم خبر چی ذکر کی نوز داغی سزا ذکر کی او دا دی سر چی کم سمرات تیغا ذکر کی ان اللذین اتخذ العجلہ یقینن غچا چونی سو سخیل را پا خدای توب چنیولی و سخیل را پا خدای توب و توبے ہونا کڑلا توبے ہونا باسلا څکه سو متابو راضی رستو نو څه چرونه بکیږي سینالوم غضب من ربهم زردا چې رسی بدی تا غضب د دې د رب د طرفنا کلو صاحب بدعت ذلیل هر بدعتی به ذلیلی و ذلت ورپسې و ان حمل جت بهم البغلات و تقطقت بهم البرازین اگر چې دې پټټوان سواری او تیز ټټوان زغلی او ټک ټک کی هم لجت بهم البغولاتو پا قچرو بانی سواری اگا وقت قچری ویٹٹوانو زلیل دے پا سٹی زلت سور دے اگرچه پا پجیرو کے سور دے دے دور کے پجیرو دے کنا مرسیڈیز گاڑی کے دے ناستی ولیکن زلت تے خواکی دینشی و زلتون فی الحیات الدنیا وکذالکا نزل مفترینم دکشان دکشان سنگا غضب و زلت منگا بدلور کو دروغ جوڑا ان کو لام ابو قلابه قول لے چه والله جزا دهر یو مفتری تر قیامت ابوم دای سفیان ابن عیینه وی چې کل مبتدعين الى يوم القيامه تر قیامت پورې بدعتیا دي او امام مالک رحمت الله علیه وی ما من مبتدعين الا ويجدو فوق راسه ذلتنا چرته چې بدعتي وینه دې سټه ولاو ګورا نو ذلت به په خامخا سوري وکذالک نزل مفترین د دې تخصیص نه رهم د کشان مونږه بدل ورکو تر قیامت دا روغ جوړونکو لا سماره توبه خیر دغه بدعت پرې دی او سمیګ ناراض شي هغه سان چې عمل کړی بدو بددار چې دا کم د سخی عبادت ته ده کړه دې ثم تابو من بعد اوامنو بیا توبه باسي من بعد اپس د توبه نه من بعد اپس د سیئاتنا من بعدها دا سیئات سیئات کړی ده نه رستو وامنو ایمان یې محفوظ ساتلی وی امنو ایمان یې محفوظ ساتلی وی ان ربک من بعدها لغفور الرحیم یقینا ستارب ربوبیت من بعدها پس د دینا پس د توبینا پس د سیئاتنا خامخا بخون کرے لذید گناہونو رحم کون کرے لذید پا حالتو ولما سکتا موسی الغضب مکی خو غضبانا اسے پاچ راتن ڈیر غصو وس ولما سکتا موسی الغضب کلچ پا قلارشوار موسی علیہ السلام غصا اغلق ٹھنڈشو یخشو مفسرین دل تلیکیم چه غضب د موسی علیہ السلام ډیر زیات وو خو لیکن ختمیده به زرو قاریده به هم زرو خو قار به ختمیده هم زرو نبی علیہ السلام داسې سړی د پاره ویلو تلکا به تلکا خره گزاره کی کنه چې غوسه ولا زر را له غزر ختم شولا ما کار هغه دی چې زر ولا غوسه راځي د وخ په پت نه بیا ته غوسه نزی ندا نا کار دی چې غوسه ولا رااله زر ولا لاړم زر ندا تلکا به تلکا نبی علی کلی دی مفسرین نه دی دی چې دو تفسیر قرطبی دی وی چې د دبا دونه غوسه وا چې د توپه نه به توپه به هر وخت ګرمه وا د سر نه به لوخړه سم ختلا خالد به ډیر زیات مثال سره ملک الموت چې راغله او والي وطن ویل کنه او د ستا ساخ لمه سپېړې ول ور کړن سترګې نه وکنه اغه یو چې خلاصو نه خلاصې د سکی ولا روبغو نو بس هغه لړ خیرت تور رسید کنه دا یې سپېړه و را بلې سکو او گزارته وګورا اغه ګټه چې پای باندې مسلم کې صحیح روایت ته او جامع یې پیښې و او تختې دلا د ګټه نه پلان کو جوړ شو منډې والے ادیو ته وی سو بیا حجر سو بیا حجر خو نه کېدلا اما شی ولا را خلاصو لا نه پاغه باندې تمغه ودرې دلې وی نا دا گویا دا داعی پا سک کے پا سپیڑا کے پا گزار کے دیر لویا سارو نا غصے ہم دیر زیادتا وا ذکر موسیٰ علیہ السلام دا شریعت چے ہو نا دا گرم ہو نا پیغمبر ہم گرم ہو زمان دے کے گرم ہو او نرم ہو دا دوارا شتارے دوارا طریقے با ای پکے گلاب بم جوڑے گے اتورا بم جوڑے گے وفی نسختها او د دې په مکتوب کې لیکل شوی مضمون کې هدن هدایت او د گمراهی نه ورحمت او رحمت للذین لپاره دا غا چاوم لربهم يرابون شغی د خپل رب نه یره کوله رهبت وی دکی کی خوف مع التحر مع تحرستا دا ته یره چې انسان ته احترازم کی یریږي او ځان رست رست کی رهبت ډیر یری ته وی ترهبون به عدو الله الرهبانيين دام دا اللہ نے دیریگی ارهابی دا اسی اوپل استلارا ارهابی داشتگرد تو ہوئی ارهابی داشتگرد ہو داشتگرد چاہتا ہوئی مجاہد تو ہوئی مجاہد خود داشتگرد نہ رہے مصر کے او فلمیں جو کڑ دے داغی نم دے الارهابیون عربے کے دے ځان ته مسلمانان وای خو یو کس ته عالم او دس کی مسواک کی لکه سیچ دهشتګردوم دادی نفل و نیت او تړو یا ډبلې راواغستله سیډي کې څټو ته ټول ماتي چوغو راکنه لکه داغ کار کی دا کیغه کی بدنامي یې بیا وی چې بدل وادو کما علی او دا بو کما غبو کما اته دا دهشتګردی دا څه کوا پیسې بدل در کوم یرهبون ارهابی دهشتگرد ته وی وختار موسی قومه غرقو موسی علیہ السلام د خپل قوم نه دی ته وی منسوب به نزع الخافض من قومه 70 رجلنا او یا سړی شپه کې دا ویری چې خدای سره نه وی رخذ جمعات نو تبلیغان باندې رات کو هغه تور تتللو غره تخزه خلق نه بوزي سبعين رجلنا هغه کو سړین ټول نو تیر یو یا مشرانه بوتللو لمیقاتنا لپاره د دویم میقات زمونگا غره قول وزدار اختلاف شته چې د اول میقات ته کنه دویم خو غره قول لار چې د دویم میقات ته فلما اخذتهم الرجفه كلچوني والذي لرا زلزله قال موسی عليه السلام اذا مربا لو شهدا کستا خو غشوي اهلكتهم على كره بوتا دي من قبلهم مخير دينا ويا يوم لرهم مطلب ادارې الله مالوسي چې مخير په ماره هم کړه او نو سره باندې عمره مو کا اتولكنا بما فعل السفهاء منا آیات مونږه هلاکه پاره کار باندې فعل السفهاء منا چکړه دي بيوقوف په مونږ کې د عنات سوال تا دې بيوقوف کړه دي بیروی اغي کړه دا د سخي عبارت اغي کړه روح المانی من العناد و سوء الادب و من عباره العجل ټیک ده مونږ نه دی خو زمونږ د سره کو تعلق نشته بيوقوفا اغي به کار د بيوقوفتیا کی ان هي الا فتنتک ندا دا سه ها زلزلا الا فتنتک مگر ستا امتحان دے تفسیر قرطبی فوز الکبیر کې ان یا ند دا عذاب الا فتنتک مگر ستا امتحان دے یو شیر هغه کتاب لیکل دے د تقلید تورې تیری دی داو خپل پتی ورو کړي ناغه دا وی یره دا شامی عالم گیری او قاضی خان ان هي الا فتنتک ستا امتحان دے نو خلقو دارا غستری قرآن و سنت پرے کرے تو دلو بیا من تشاو گمراہ کہتا پائے سراغ چالا رچستا خوخشی چھ کم شکرگزار دی انابت پکے رے و... نا چھ شکرگزار ندی انابت پکے نشتا زد دے پکے اناب دے پکے وطا دی دایتا گا چاہتا کہتا شاو چستا خوخشی آنتا ولینا تا دمونگ مردگارے بخنو کا مونگتا رحمو کے پمونگا وانتا خیر الغافرین تا بہتر و بخون کی دا گستاخی را لماف کا زکر چی دیوز دے دے کمروش و زلرشم یوازے کا نا نہیں برا تو یہ جو مشران سر رسو اکڑا لو نا مشران ارنگ چی دی خو مشران خودی کا نا وقت بلنا پیاد دنیا حسنا راکی منگلا پدی دنیا کے حسنتن دنیک عمل توفیق وفی الاخرت او پاخرت کی منگلا مغفرت راکی وفی الاخرت مغفرتن برواسی ان عودنا الیک دا علت زکه چمونگا واپس وکړه تا ته توبه رجعنا الیک قال عذابی اصیب به من شاء او وتا الله دما عذاب رسوم دل راغه چاته چې دما خو خشیم ورحمتی او دما رحمتو د دنیا دا رحمت چې دی وصیات کله شین او فراغ لري او سستا په دې دنیا کې فساق تو بوا شرایط د رحمت خاصه خاص رحمت چال اور کوم ضرور لازموم دکا رحمتو لکما دا رحمت اغا چالا یتقونا چیغی دا اللہ نا یریگی دا عمل دا قلب دے دا زر عمل لے ویوتون الزکاة کوی صفائی دا اخلاقو تر جوارف عمل لے اخلاق خلی درے مقیدے مدے دار دا واللزینا ام بیاتنا یومنون اغدی جدید ام پایاتنو ایمان روڑی سلورم الذين يتبعون اعداد رحمت خاصه خلق دے امیدواران دا کسان دی چتاویداری کی دے رسول نبی امی دا فضائل دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امی دے منصوب بسوئے ام دے اس عرب چو غیل لکل استلنا ورتل ان امه امیت من گا امت چ امی امت لکل استل من لا ناراض اکثر یول نہ ورتل منصوب بسوئے ام خدا دا نبی دا پارا کمال لے دا راغ معجزہ را الذی یجدونه مکتوبا اغا امی و نبی پیغمبر چی دی نم ممی یجدونه اسمه چی دی دا اغا صفت و ذکر ممی زان سرا لکلشوی پا تورات کے او پا انجیل کے تورات انجیل کے دا پیغمبر تذکری دی کارون اسری یا مرہم بالمعروف حکم بکی خلقتا دنے کو نیکی ستوی ایمان و شریعت تا عطاوی مکارم الاخلاق تا او سر دا چه خلق الانداد شریکان با دا اللہ را پارا نجوڑا وے تفسیر قرطبی دام نیکی دا چه و تبوی خپلوری پالے وینہاهم عن المنکر بندی و دی دا ناکار کارونونا ویحلو لهم الطیبات او حلال والی با بیانی دی دا پارا دا پاکو سیزنو دا نا چه حلالی حلال او حرام اختیار پیغمبر تم نشتا خلق وی ابو حنیفہ تا نشتا ابو حنیفہ پرید محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم نشتا لما تحرم ما حل اللہ لکو اتخذوا احبارهم وربانهم اربابا من دون الله اغا علاغه چې اغا خلاف د قران او سنتي تاخير وسره په لطائف القران کې دي لطائف القران نه کله لطائف القران لري شیخ المناجو پای کې وسره دا قید لګولې دي اتخذوا احبارهم سره چې د قران او سنت نه خلاف مولا او پیر پسې دي يحل لهم الطيبات حلال والي وبياني د دې لپاره طيبات د پاکو سيزونو اغه چې محرمات اسرائیلیه دي ورته به وي چې دا حلال دي د کورا آرام کړی دي ويحرم عليهم الخبائث او بياني با دي تا حرام والي الخبائث د پليتو سيزونو چې کوم پليت سيزونه دي سدي لکه وینش ولا درګونو میتا مردار شوا غوخر خنزير او ما ولا بي لغير الله تفسیر مدارکو دیتا خبائث وی لکی گی یو عربی ما تاوی دل تراغلو پده پولا منتلو تماکوی اولی دلو حرام نموت ای دلیلو یحرم علیم الخبائثو نموت ای دا خبائث پده پیٹکا خبائث تعریف سر یا پده یا پیٹکا نبیہ پا کیا خوانو ویحرم علیم الخبائث پلیت سیزونے چکم دی قدم والمیتت والحم الخنزیر وما واللبی لغیر اللہ ویزعوانو مصرهم لرکیب ردین ردی بوجنا ولغلال اللتی کانت علیه مغسخ حکمنا چوپ دی بانده فاللزین آمنو بی آغا چاچی مان روڑ پدر پیغمبر بانده وعزروهم او عزت اکردو وعزروه وقروه تفسیر جلالینو ونصروه ملگر تیر دو اکرلا مرد اکردو واتبع النور الذي او تابعداري داغه قران وکړه لا موږ مخکې ویلو جاءكم من الله نور وكتاب مبين قران النور الذي انزل ما قران چې دا چې په د باندې نازل کړي شوی دی اولئک هم المفلحون دا که سان به کامیابی اوس عمومیت د بعثت محمدی ذکر کی نه په دې سره بد اباس ختمي قول ورته وایا یا ایو الناس ټول خلقو عمومی پیغمبر دے نبی علیہ السلام بین الاقوامی پیغمبر دے آدم علیہ السلام صرف پل اولاد لے گلے ہو نوح علیہ السلام پا زمانہ کے جسون خلقو بس دقی خلقو دا پارو لیکن دا نبی دا ٹول دا پارا انی رسول اللہ ایدد اللہ رسول یم تازہ ٹول تیرا لے گلے مغزات چلے در پارا بادشاہی دا اسمانون اور ازمک ادام عربی لے ما عجمی لے ما تور لے ما سپن لے ما ابن کثیر سل راغ لے ما ولا مسل سر لا الہ الا ہو نشتب المردگار بیر دن بل سوک یحیی و یمیت و جوندی کول امڑا کول کوی فامنو باللہ و رسولی ایمان روڑے پا اللہ و داغا پا رسول نبی امی اللذی اغا پیغمبر یؤمنو باللہ چخ پلوم ایمان روڑی پا دے ایمان روڑی پا اللہ سنو چتا مرتبه دا اب بیم ایمان پا اللہ دے آمن الرسول بما انزل الیه و کلماتی او پائے کتبو منزلو کلمات نا مطلب دے دے کہ تفسیر مدارک کتابونا چکم نازل کڑی شوی دی وتبعوا ردد تابعداریو کے پٹولو اقوال و افعال کے الا ما خصا دا وسر قید شتا ہر سے تابعداری کوا خصوصیات کو تابعداری نہیں سے پیغمبر مڑ تو رول کڑی تو دیو تو مور بلا رد بوے جو پیغمبر بلا اسمان تا قتل دو تو خیر وتبعوا تابعداری کوا پا کارنو کے خصوصیات ولا نہیں ثابت نو بی بیان دا گوے خالصۃ لک من دور المؤمنین دا دیر پارا چتا سو ہدایت مو میں ومن قوم موسی امتون دال کتاب مومنان امدھا اور قوم دا موسیٰ علیہ السلام نا یو جماعت عظیمہ رے امتون ویٹول گئے رے یادونا بالحق کے چخون کبی دا حق دعوت ور کبی دین اسلام تا چھا پک دا ویلی دی چھد چن آغی غاڑی تا سالا کدا او پاغی کے دا قوم دا موسیٰ و سوسی تفسیر خازن کے دے دی دا پا نقل صحیح سر ثابت نا سے گپ شپ دے وبه یادلون پدی باندې دی په احکام کې فیصله کوي آیت د اجماع لپاره دلیل جوړ کړی دی کنه نو چې هغه وخت کې خلک امتون یادون نه دا امت محمدیه خیر امتین لکنتم نزدیک هو بخودی وقد تعنا ومسلته عشره اسبات امما د دې دین بعد د امت اجابت درې دوره شروع کیږي موسی علی السلام ژوند دی او سیکړو د موسی علی السلام نه رستو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دراتلو نه مخ کې پر من منځ کې دي سکړو او درېم د نبی علی صلوات و سلام نه بعد دي سره سکارونه شوې دي دا درې خبره شروع شوې ګوره اول درې خبره مونږ مخ کې ذکر کړې بیا دیم زلبانه درې خبره ذکر کړې اوس په دریم زلبانه درې خبره تفریح نه پس ان شاء الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا أمما. امتی اجابت داغی درے دور ذکر کی گی چاچ د موسیٰ علیہ السلام پیغمبری من لیوا دے اول دور دے چ موسیٰ علیہ السلام جوان دے دے اغ وقت کی سکارون شوی دی وقطعناهم اثنتی عشرة أسباطا أمما او تقسیم کریو منگ دی پا دولسو خاندانونو غٹو غٹو کی اثباتن خاندانونا امما غٹ غٹ جماعتونو کی او تقسیم کرو منگ دی پا دولس خاندانونو غٹو غٹو جماعتونو کی واوحینا الی موسیٰ او وحی کرو منگا موسیٰ علیہ السلام و سلام تا دا اغا وقت یادی چکل دی پا غی باندک و میدان تیح کیو از استسقاو قوبو کلچو بو غختلی ددن دد قوم انزر بیاسا کل حجر بیان د نعمتو چوہا پخپلی امسا سرکانیم فم بجزت منو سنتا عشرتا اینا رووتی منو دا دینا اسنتا عشرتا لدغی حجرنا دولس چنیم قد علما کلو اناسب مشربهم پتاکک سر پتوار یو ڈلی تا دخپل گدر مشربهم زید اسکلو خپلو ارچاتا معلومو داولی جدا جدا داغی زیونو دی دے چا جوتن استعمال ہولا یو خدا وجوا بل مشروٹیانو مشروٹے رو جنیم دا سے کولو وزللنا علیہم الغماما واقعا مخیرون بیسی پارا کے تیرے شوی دا او سور کڑو منگا پا دیواندی دا وریدون وانزلنا علیہم المن والسلوام رالی گرو منگا پا دیواندی من والسلوات رنجبینو نوڑدی کلو من توی باتی مار دقناکوم خرید پاک وغسی زنونا چه منگ تازولا در کردیم وما ظلمونا دی زمونگا سا کمی اونکو دی زمونگا سا برخ کم نکڑا ولیکن کانو ان پس امید زمون لیکن او دی چه پخپل زانی زیادتی کو ویس قیلا لهم اسکنو دا نعمت نرستو دا نخمت بیان کلچ دی تو ویلشو اسکنو حاضر قریتا او سے پری کرکیم وکلو منا عیس شیطم خرید آغینا دا دینا کم دے چستاسو خو خشیم جب شکریہ بدائی چو قولو وائے حتتنا لفظو دا حتے دڑوں بے سپارے او دا دے پا الفاظو کی چکم فرق دے دا دیر زیاد تے پا دے بانے کل باز پا دے دے کے اللباب کے مفسر کڑے دے علامہ آلوسی بیا پا غمانے ٹک ٹک ردم کڑے دے وسرا فاڑے روک دا خبر ردم وَدْخُلُ الْبَابَ سُجَّدًا شکریہ بدنی داخلے گئے دروازے تا پس دات حال کے چی سجدہ کون کیے یو با عام سمرش یو با خاصا عام بداشی نغفر لکم خطایا کم او با خمونگ تاسو تا خطیات کم خطاگان استاسو خاص سمر بدائی سنزید المحسنین زرد چی منگ با زیادی ورکونے کو کارو لام فبدل اللذین ظلمو منهم قولا غیر اللذی قیل لهم عناد دقوم پس بدل کو ظالمانو پا دی کے تولو نخو چی کم پا دی کے ظالمانو قولن ویغستو لا دا سے وینا و اخذو قولن چی اشکال ختم شی بے داغنا قیل لهم چی دیتا ویلی شوی وام فارسلنا لهم رو لیگا لمنگ پا دی رو لیگا منگا پا دی باندے رجزن عذاب من السمائی چی مقرر ہو دا اسمان نام بما کانو یزلمون پا دی وجہ چی دی کم زیادے کو وما ظلمونا ولیکن کانو انفسهم یظلمون دا ڈنبنے دور دے دا امت اجابت دویم دور دا دیدے نے شروع کی گی دا موسیٰ علیہ السلام نے رستو داود علیہ السلام چکل راغلے ہو اور نبی علیہ السلام کو ڈیر رستو راغلے دے پر مینز مینز کے دے خلقوں سے کارگزاری دا نہ داغے دا دویم دور اس شروع کی چکل کسے ختم کی ہم مشہور واقعہ رخکار بذکر کی درست و تخفیف دنیاوی بھی وَسْأَلُهُمْ سوالُكَ دَدِينَا دا کمام عصر چیدی دَدِينَ سوالُكَ عَنِ الْقَرِيَةِ اللَّتِي دَائِ کلی پبارکِ کانت حاضرت الْبَحْرَ چواغ کلی پا غارا دا سمندر بحیرِ قلزم دریائی شور چورتوی حل تک دا خلق آبادو دا تا پوست نوکا چې د مشرانو دک دک غلطی غلطی کړی دی او کنه تاسو هم داغي کړوسی یې چې ساهی کړی دی کبه کوي اذا يعدون في السبت دا اوس احوال شروع شو د هغه چا چې په دین کې الی جوړی آیا په اسلام او په پیغمبرانو باندې اعتراضونه کوي اذا يعدون في السبت کله چې ورتیر شول دی زیاته او کدی په سبته په تعظیم د خالقه اذا تاتیم حیتانهم کله چې براتل دی تا میان د دی یوم سبته د دی د خالق اورد شرعن خکارا خکارا زحاق معنی کی شرعن متتابعتن یو بل پسی شرعن دو بو سر لبراغیرو خلی بے واضح کردے وی چه منگرونی سے و یوما لایس بتونا و کلچ بعد خالی ورز نوا کلچ بدی نداخل دل پا خالی کے یعنی دافتے ورز بنوا لا تاتیم نبراتل دیتا میان حرام دیدی کنا چه کل دنی ولو اجازت نون وو اج کلا وون نو کذالک هم د کشان ل نبلوم بما کانوا یفسقون از میخ کو مونگا پدی باندے پدی وجا چ دیو چ نا فرمانی ی کولا د اهل طاعت دون سخت امتحان نی لیکن دا فاسقان و دی وجنه امتحان ل سخت و اذ قالت امه منهم او کله چوی او تولگی پدی کی لما تعزونا قوما ولتاسو وعزونا داس قوم تکوئے تاسو لگیائے وعزونا نصیحتونا کوئے غیر سر نمانینا اللہ مولکوم چی اللہ تباک ان کے ندیدے کالاک نکڑن او معذبوہم عذابا شدیدا یا با دیلا عذاب ورکی عذاب سختو دا درے ڈالی جوڑی شوی دی یو اگا چی اخکار کو او دوے مگا چی بلکل اخکار نکو خو غلی وو پا منس کی خسیلی جوڑ شیو اگی تیم نوی چه غلط اکاوے او درے مگا چه خکار نکو خورتے وی چه دا کارو غلط تے خکار با نکاوے دا درے کس مخلقو یو پا کہ اگا فرقہ جوڑا شوالا چه اگی تا الفرقہ تو ساکتا ہوئی شیخ فریدہ چپا خلدے بہتری دا بس غلی شاڑو غگ مکوار سڑے با پخپل کبر کی سملی بیاد مفسرین اختلاف دے چه عذاب را غلی دے نو چه کم کسان غلی و پا دیم عذاب را غلی ده او کنا دا اختلاف ده پا خپل ده بانده شاہ ولی اللہ رحم اللہ خدا وی چه ساکتین و بانده هم عذاب را غلی ده او حافظ ابن کثیر نور مفسرین اغید آوی چه صرف چاخکار کو پا غی عذاب را غلی ده او چه کم غلی پاتی شوی دی نو دی هم بچ کردی دی قالوا دی ورته په جواب کې وې معذرتن الی ربکم د پاره د عذر پیش کولو تاسو رب ته ولعلهم یتقون زم د دې لپاره چې بچی د دې ګنانا د دې وجنه وته نصیحت کو چې رب ته پوسو کې جتا د مسله کړو موږ وته وای او جی او کې دې چې چرته په کې حکم نه ماینس لړ صبر کې فلما نسو کل جدی پرې خو دو نسو نسیان د دې اثر مرتب تر کې دې زما ير شو غکارې نه کړی کله چې پرې خود دی ما ذکرو بی اغسو چه دیتا پی پند و نصیحت ورکی دیشو ان جین اللذینا دا غدرین قسم خلاصی ورک مونگا غا چالا ینہونا چه من کولا عنی سوئی دا بدینا واخذنا اللذین ظلمو بی عذاب بئیس انی والمونگا کسان چه ظلم کڑو پا عذاب خطرناک سخت سرام نسی قول داری چه بی ساکتین چه کم دی دیو ما دی باندے ہم عذاب اگر آغل دے مخی امتنو کی اونیک سڑے ہو پل دیر نیکو خکوم کے غلطے وی دبا نبندول چی سزا اوکا مشو او جبریل ورطوی چی یرا پدے کے خو اونیک سڑے دے نوی پدے خو مخی واروا لیانا وجہو لم یتمعر فی قطو دیڑو چی تخپشوی نرے چی دا خلق پا کسو کینو ہاں خیرت کے بیا نجات ہوئی و دنیا کے بدد سزا دا نور سر یوشانی دولی خلق نری بند کردی یا نهو نانیسو واخذنا اللذین ظلمو ظالمان منگونی وال پا خطرناک سخت عذاب سرا عذاب بئیسن بما کانو یفسقون عذاب بئیسن قرآن خفل بیانی و سور پسی فلما عطاو دا تفسیر دے دے چی فلما نسو دا آغی تفسیر شو فلما عطاو کل چی دی زیاتیو کد آغی سنانو ہو آنو چی دی دا آغی نبند کردی شو چې د کم نه بنکړو نه اکه کارونه وکړو. قلنا لهم ورتوي دار عذاب بئس وضاحت ته عذاب بئس كونوا شاكرا تنخاسين شادو گان ذليلا واستاذنا ربك لا يبعثن عليهم الى يوم القيامه کلچه استارب اعلانو کو دا انبیاء دا بنی اسرائیل پا وساطت بانده تقریفی دنیاوی تا جوڑی گی لیو آسننا علیهم چرالیگی باپا دی بانده نا فرمان خلقو بانده تر قیامت پوری اغسو کو یسومهم چرسیب دیتا سو الازاب ناکار آزاب. روح المانی کے مبصر لکی چی اللہ دا سلیمان علیہ السلام نرست بخت نصر اغدیتا ادرو نکورن والا لطاڑ کڑل او زوانانے والا اوجل او خزے والا بچی والا پقیت کے واچول. ان رب بکال سریع العقاب یقیناً رب ڈیر سخت عذاب والا دے سوکھ چی غلط کارون کی منکرات کی. وَإِنَّهُ لَغَفُورُ الرَّحِيمُ دا اللہ بخن کے مہربان دے بیان دے داغے حالت چکم دے یہودیان و مشران و داغی سے رسوشو. وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا تس نس کرد منگا دی لرا پزمکا کی مختلف مختلف ڈلی خوارا وارش سوک یو دیتا سوک بل دیتا یو پا اما و بل پا کما. منهم الصالحون بعد پدی کے نیکانو و منهم دون ذالک و زنفا کے بدانو چی نیکانی. و بلوناهم بالحسنات و سیئات او منگا از مجلو دی بالحسنات پا خوشالو سرا. حسنات ترغیب والا سیزونا صحتوں ور کڑو مالداریوں ور کڑو وستیاتے و پا تکلیفون سرا ترغیب والا سیزونا مرضونا فقرونا و تکلیفونا لکاول کم تیرشو چرادو طریقی ری لعلهم یرجعون حکمت لعلهم یتضرعون لعلهم یرجعون دیر پار جدی واپس چی دو دور ختمشو درین دور شروع کی گی فخلف من بعدهم دار امت اجابت اگر درین دور دے. فخلفا من بعدهم خلف فسو پیدا شو من بعدهم د دین رستو خلف ناکار خلیفگان. خلف چکم ناکار خلقی خلف چکم کلی و خیستا جانشینی یو تن مر شو رستو کس خراب دے دا خلف دے اغمخ که ام نیک سڑے و رستو ام نیک سڑے دا خلف دے لکا پیر دے خسڑے دے او رستو زوی یہ ڈیر خراب و ناکار دے دیتا اللہ میں اقبال سوی وی زاغوں کے تصرف میں عقابوں کے نشیمن دار عقاب پجالا کے کارغان ناستی مشرانی سنگو آخو بازو یادے دو سونا بادرو تا دین دا پارے سونا قربانے ورکڑی دین وسو کڑ وسو تے گورا کارغان دی مردار خوری. زاغوں کے تصرف میں عقابوں کے نشیمن گرپیر کا بجلی کے چراغوں سے ہے روشن ہم کو تو میسر نہیں مٹی کا دیا بھی. گرپیر کا بجلی کے چراغوں سے ہے روشن میراث میں آئی ہیں انہیں مسند ارشاد. زاغوں کے تصرف میں عقابوں کے نشیمن دا خواست پلار پر نکبان نے گدا نشین دی اور گدی نشین دی دا غلط خلق چی دی تو بھی لکھی کہ خلف او چه کل خی پلار ام خو دیم خری نو دا خلف تی دا کل جانشین دی بیا نو مانا زکم انکو خلف و ناکار خلیفگان یر دا ناکار خلقو بس پتاو لگی او کنا داغی دری مرزونو تا گورا غٹ غٹو دا با ناکاری ورسول کتاب تیمو گورا ورپسی مرزونو تا گورا کتاب با سکی ورسول کتابا وارسان شود دی کتاب لیکن ارام خوار دی اول مرسو ارام خوارو یا خزونا عرض هذا الادنا اخلی سامان ددی دنیا حرام مال ددی دنیا حرام ډیر پیدا کړلو دے اول مرض دے دویم مرض بے باک خلق دے اڑو دا وینې چې مونږه غلطه کونو ويقولنا وای